Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun fecre. Ve on geceye. Her şeyin hem çiftine hem tekine. Her şeyi karanlığı ile örttüğü dem geceye. Bunlarda elbette akıl sahibi için birer yemin değeri vardır. Değil mi? Görmez misin? Rabbin nasıl yaptı Ade? Sütunlar sahibi İrem'e. Ki. Onun şehirler içinde bir benzeri yaratılmamıştı. Vadide kayaları oyansayan bu kavmine. Kazıklar sahibi Firavun'a neler yaptı? Zira onların hepsi memleketlerinde azgınlık ettiler. Bulundukları yerlerde bozgunculuğu çoğalttılar. Bundan dolayı Rabbin de üzerine azap kırbacını çarpıverdi. Çünkü Rabbin her an gözetlemededir. İnsana gelince, Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunur. Ona bol nimet verirse, Rabbim bana ikram etti der. Ama onu imtihan etmek için rızkını daraltıp bir ölçüye göre verdiği zaman, Rabbim bana ihanet etti der. Hayır. Doğrusu siz yetime ikram etmezsiniz. Yoksulu yedirmek için birbirinizi teşvik etmezsiniz. Size kalan mirası haram helal demeyip alabildiğine yiyorsunuz. Malı pek çok seviyorsunuz. Hayır. Yer sallanıp parça parça dağıldığı zaman, Rabbin geldiği ve melekler saf saf dizildiği zaman, o gün cehennemde getirilir. İnsan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat artık hatırlamanın kendisine ne faydası var? İşte o zaman insan, ah ne olurdu. Keşke bu hayatım için önceden bir şeyler yapıp gönderseydim der. O gün Allah'ın yapacağı azap gibi hiç kimse azap edemez. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Ey mutmaine olan huzura eren nefs, dön Rabbine. Sen ondan razı. O senden razı olarak, haydi gir kullarımın içine, gir cennetime.